Oba koncerty na antenie Trójki kilka minut po 18:00. Polecamy. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, Iwanka Kunewa, Paweł Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, 24 dzień grudnia, jest wtorek. Zaczniemy od serwisu, Filip Jarek. A na początek serwisu ważny apel. Nie marnujmy jedzenia, to wysiłek, na który stać każdego. Kilkaset osób zasiadło do wigilijnego stołu w budynku starej zajezdni w Krakowie. Nie smutkiem, radością się dzielimy. Żeby nam było ciut lżej, lepiej na tym świecie. Na koniec tego serwisu zajrzymy do miasta odwiedzanego dziś przez turystów z całego świata, czyli Betlejem. Na początek ważny apel, który minister klimatu Michał Kurtyka zamieścił w mediach społecznościowych przy okazji składania Polakom świątecznych życzeń. W tym świątecznym okresie nie przesadzajmy z robieniem zapasów jedzenia, żeby nie stawało się ono potem odpadem. Wyrzucając mniej żywności, ograniczamy nie tylko zużycie surowców czy produkcję śmieci, ale również oszczędzamy pieniądze. Nie marnujmy jedzenia, to wysiłek, na który stać każdego. W opublikowanym pod koniec października raporcie Federacji Polskich Banków Żywności 42% Polaków przyznało się, że zdarza się im wyrzucić żywność. Najczęściej jest to pieczywo, wędliny i świeże owoce. W Polsce szacuje się, że rocznie marnuje się 9 milionów ton jedzenia, to 235 kg na mieszkańca. Już jutro, pierwszego dnia świąt, rozpocznie się akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Jest ona adresowana do wszystkich, którzy zechcą podzielić się jedzeniem z potrzebującymi. Zgłaszać się można poprzez stronę internetową podzielmysie.pl. Teraz zaglądamy do Krakowa. W budynku starej zajezdni kilkaset osób spotkało się przy wigilijnym stole. Wieczerze dla potrzebujących przygotowali wolontariusze Caritasu, siostry Albertynki oraz harcerze. Na miejscu był Paweł Pawlica. Wigilia, tak jak w wielu domach, rozpoczęła się od odczytania fragmentu Pisma Świętego o narodzinach Chrystusa oraz podzielenia się opłatkiem. Dla człowieka bezdomnego to jest bardzo dobre. Nie wszystkich stać na to, żeby urządzić u siebie wieczór wigilijny. Przynajmniej się spotkają, a nie wszyscy mają, prawda, tam ułożone w rodzinach, czy różnie to bywa. Jest drugi człowiek, obojętnie jak on wygląda, to się liczy. Posiłek przygotowały siostry Albertynki. Był barszcz z uszkami, ryba z ziemniakami oraz ciasta i owoce. A przy każdym nakryciu leżał opłatek, którym potrzebujący dzielili się, składając sobie wzajemne życzenia. Nie smutkiem, radością się dzielimy, żeby nam było ciut lżej, lepiej na tym świecie. Życzenia będą takie, abyśmy się w przyszłym roku nie musieli tu spotykać. Od ponad 20 lat w czasie krakowskiej Wigilii każdy potrzebujący znajduje pocieszenie i prawdziwą atmosferę świąt. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz jeszcze doniesienia z zagranicy. Uroczysta pasterka we franciszkańskim kościele świętej Katarzyny będzie najważniejszym punktem wigilijnego wieczoru w Betlejem. Jak co roku do palestyńskiego miasta przyjeżdżają goście z całego świata, by spędzić Boże Narodzenie w centralnym dla chrześcijaństwa miejscu. Jakim miastem jest dzisiaj Betlejem? O tym nasz reporter. Miejsce narodzin Chrystusa to dzisiaj cel pielgrzymek z całego świata, ale kiedyś były to raczej przedmieścia położone 10 km dalej Jerozolimy. To była mała miejscowość podjerozolimska, więc większość ludzi albo była związana z pracami rolnymi, albo byli rzemieślnikami, którzy pracowali w Jerozolimie. Mówi mi pracujący w ziemi świętej Polski dominikanin ojciec Łukasz Popko. Dzisiaj Betlejem jest jednym z głównych miast autonomii palestyńskiej. Liczy 30 tysięcy mieszkańców, w większości muzułmanów. Ocenia się, że chrześcijanie stanowią co najmniej 30% ludności. The Bethlehem urban area is very special. Miasto Betlejem i okolice to szczególne pod względem religijnym miejsce, ale nie chodzi tylko o Bazylikę Narodzenia. W całej okolicy mamy w sumie ponad 30 kościołów różnych odłamów chrześcijaństwa. Chodzą do nich palestyńscy chrześcijanie. Mówi architekt i planistka z Betlejem Hadir Najjar. Większość mieszkańców żyje z turystów, których każdego roku jest tutaj 2 miliony. Równocześnie jednak Palestyńczycy z Betlejem emigrują w poszukiwaniu lepszej pracy do Jerozolimy, Europy lub Stanów Zjednoczonych. Miasto jest też położone tuż obok dzielącego Palestyńczyków od Izraela muru, co stanowi dodatkową przeszkodę w rozwoju gospodarczym. I ta relacja Wojciecha Cegielskiego kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przyjaciele Karpiam 2019, Chopin University Big Band, 20 raz. Kto by pomyślał? 7 trójek na początku 22. Panie Piotrze, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam dobry wieczór. Ja dzwonię z podziękowaniami ogromnymi, bo w tym roku tak zupełnie niespodziewanie zdarzyło się w naszym życiu, że od 6 tygodni moja małżonka czekała na urodzenie przedwczesne naszej pierwszej w życiu córeczki. Ja te 6 tygodni spędzałem głównie sam, chociaż mam z rodziną, przyjaciółmi, ale wieczory to były takie samotne w domu. Ale nie byłem zupełnie sam, bo wielokrotnie to właśnie pan redaktor ze mną spędzał te przygotowania do tych świąt, zwłaszcza na licytacjach. Także było mi bardzo, bardzo miło, że mogłem na pana liczyć. I naprawdę mnie to pocieszało. Naprawdę czułem jakiekolwiek przygotowania, święta w sercu. No, w dużej mierze dzięki właśnie panu, panie Kubo, więc serdecznie dziękuję. To ja panu dziękuję, że pan był i mogłem ja na pana liczyć. Pozdrawiam. 11 minut po godzinie 16 do 18, proszę państwa, popołudniowa audycja. Sprawdzimy niebawem, jak pachną święta, bo przecież pachną. Wspomnimy dawne kulinarne zwyczaje i smaki. Odwiedzimy zoo, gdzie też czekają na Boże Narodzenie. No i zapytamy o puste miejsce przy stole. A, odwiedzi nas również prawdziwy święty Mikołaj. Ale nade wszystko wypatrywać będziemy tej pierwszej gwiazdy na niebie. Zwiastować będzie to, co najważniejsze. Nadziei blask, aż po nieba kres. Wigilii czas płonie światłem świec. Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Życzenia szept mknie ku gwiazdom wprost. O dobry sen, o spokojny los. Teraz każda myśl jasna jest jak śnieg. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Nie pytaj mnie, jak wypada żyć. Niewiele wiem, błądzę tak jak ty. Wśród szaleństwa dni, jak wytchnienia cień. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Podniesiesz wzrok, nagle pojmiesz, że dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Stajęce gdzieś od pokoleń stóp, dzieciątka sen wkoło świat bez tchu. Odchłanie lat, aż po czasu kres. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. To To perfekt i Grzegorz Markowski. Kwadrans po godzinie 16. Pani Mariola, halo, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry pani, wieczór. Dobry wieczór w zasadzie, tak. Prawie, pani Kubo. Cała jestem w emocjach i cała w nerwach, bo chwilę temu zadzwoniła do mnie córka, bo nie spędzamy razem się, on daleko mieszka. Mhm. No i przekazała nam taką cudowną wiadomość. Spodziewają się dziecka i to taki cudowny prezent na święta. Nawet nie marzyłam. Wszystkiego dobrego zatem. Bardzo dziękuję za tę radość, którą się zechciała pani z nami podzielić. Pan Zbigniew, jeszcze pani Zbigniewie witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór. Mam taką sprawę. Ja tutaj siedzę w kuchni, nie widzę nieba. Niech mi pan powie, czy pierwsza gwiazdka już zeszła. A no to ja jestem w podobnej sytuacji, muszę panu powiedzieć. Ale z tego, co wiem, najpilniej i najskuteczniej wypatrują tej pierwszej gwiazdki najmłodsi. Także może należałoby się spodziewać takiego telefonu. Zobaczymy. 7 trójek na początku 22. 16 minut po godzinie 16. Każdy ma chyba swoje ulubione zapachy świąteczne. U każdego coś innego przypomina o świętach. Czasem będzie to aromat przypraw czy gotowanych pyszności. Czasem zapach pasty do podłogi, bo i tak bywa. Czasem zapach choinki. Boże Narodzenie, jak żadne inne święta, kojarzymy z zapachem. Tak węszę i szukam zapachów zbliżających się świąt. Zapach mandarynek i pomarańczy. Jak byłam dzieckiem, w domu były podłogi pastowane. I to był zapach pasty zawsze. Pastuję, ale tylko dlatego, żeby właśnie ten zapach był. To pan sięgnął pamięcią do dzieciństwa. I tak jest. Ten zapach świeżości już czuć. A coś, już od 2 dni u mnie czuć. Kurze powycierać i poodkurzać. Dywan trzeba wytrzepać i te 2 chodniki koniecznie. Ma zapach świąteczny na pewno. To jest świeża rózga prosto z Laponii od Związku Zawodowego Świętych Mikołajów i dostarczyli ją nam dzisiaj rano. Właśnie idziemy po choinkę. I to będzie zapach drzewka prawdziwego. Oczywiście. Musi być prawdziwe i to jeszcze będzie jodła. Choinka i kuchnia, kuchenne zapachy. Pani już coś czuje? Tak, czuję i to bardzo wyraźnie. Proszę pana, u mnie w domu bigos, pasztet, no oczywiście wigilijny kompot z suszu, a po ciasto jadę kupić makowce. Najbardziej lubię pierogi, śledzia i sos tatarski. Chodź, będziesz pomagał mi piec ciastka. Pomogą mamy zrobić ciasteczka na świąt Boże do Narodzenia. Świąteczne zapachy to wędlinki przecudnej urody. Może nie tak wędlinki, jak pieczyste. Jak święta Bożego Narodzenia pachną? Na pewno zgodą, miłością, tak bardzo powiedziane górnolotnie. Dla mnie przede wszystkim pachną rodziną. Dla mnie święta pachną jak pieczone razem z całą rodziną pierniki. Jak mandarynki z goździkami, choinka. Miam, miam! No, jak się czuję takie zapachy, to już od razu bliżej Wigilii. Święta pachną jak barszcz czerwony i pełny stóp różnych potraw. Świątecznych zapachów szukał Tomasz Jeleński. Ptaki, drzewo, tchnienie, wiatru, matko śniegu. Jest taki dzień, tylko jeden, raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, nos i gliwia zapach niesie. Czerwone gitary. Pani Grażyno, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Pozdrawiam z Łodzi, pozdrawiam pana, panie Kubo, pozdrawiam wszystkich wspaniałych dziennikarzy. To dla mnie niesamowita chwila każdego dnia, kiedy mogę słuchać waszego radia, kiedy jestem w pracy, kiedy się przemieszczam i tak jak dzisiaj w kuchni, kiedy robię ostatnie przygotowania przed Wigilią. Od 2 lat nie ma ze mną człowieka, który zawsze słuchał ze mną Trójki, który nauczył mnie słuchać Trójki i Trójka już ze mną zostanie. Dziękuję bardzo, panie Kubo. Pozdrawiam. Bardzo. Kończę, pani Grażyno, bo mam nieśmiałe wrażenie, że ktoś tutaj do nas się zbliża. Kuba? No Kuba. A jeżeli Kuba, to pan kto? No nie widzi? Mikołaj! Kopernik! Ale on już dawno, no, wstrzymał ziemię, poruszył słońce i się nie poparzył, bo polskie wydało go plemię. Siadaj, pała, słońce wstrzymał, a poruszył ziemię. A Mikołaj może... jestem, Mikołaj. A to może ten rej z Nagłowic? No masz, no. Zna pan jego figliki? Ja jestem normalny facet, nie z Nagłowic, tylko z Ożarowa. To ja, i bez figli to robię. To ja Mikołajowi zacytuję. By no chłop to, niegdy no. od gromady pilnie coś sprawował, wójt co inszego mówiąc nic go nie pilnował. A chłop stojąc ją bajać, iż wrona na świni jechałaż do rzeki, a baba za nimi. Więc świnia przepłynęła, wrona przeleciała, potem umilkł, a wójt rzekł, baba cóż zdziałała? Chłop rzekł, gdy nie słuchacie, tedy rzekła baba, całujcie mnie wszyscy, w żyć będę temu rada. No i co ty wygadujesz? A może dziatwa słucha? Ja jestem święty, Gamoniu, święty Mikołaj. No, o, ale, kojarzysz? Ale to, co na was, to mało przypomina świętego. To, co na mnie, to bo kryzys w firmie. Został mi tylko dzwoneczek, czapeczka i woreczek. A, przepraszam, a elfy? Elfy zwiały. Założyły boys band i rapują kolędy po domach kultury. No wiesz co, będę się zbierał, a propos Kopernika, on napisał rozprawę o pieniądzach. Traktat o monetach. No to bardzo ciekawe, no i co? I czy właśnie w tej sprawie monetach, czy nie mógłbyś mi podrzucić kilka monet, bo zabrakło mi na metro, a mam jeszcze kawałek drogi. Proszę no, bardzo, proszę. Tylko tyle masz, no kolera. No nic, dziękuję, jeszcze wpadnę. Do zobaczenia w takim razie. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty, dziecineczko, zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów, wolisz w lulajże Jezuniu solo saksofonu. byś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu. Tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki, i jakaś trąbka, i fortepian, i jakieś bębenki. What a wonderful świat. Dorota Miśkiewicz, Artur Andrus. Panie Filipie, co dobrego? Dobry wieczór. Kłaniam się panu. Dzień dobry. Dzień dobry. No i pan Filip zamilkł. Troszkę radio ma pan za głośno, ale słucham pana cały czas, panie Filipie. Ja chciałbym pozdrowić całą trójkę i wszystkich słuchaczów i moją całą rodzinę i ciocię, która jest za granicą. A tak przy okazji, jeśli pan pozwoli, to zapytam, już pan zauważył tę pierwszą gwiazdę na niebie, czy jeszcze nie bardzo? Ja jeszcze nie widziałem. Bardzo panu dziękuję za informację. Pozdrawiam, pan Marcin. Panie Marcinie, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, panie Kubo. Kłaniam się panu. Panie Kubo, krótkie pytanko. Mm? Kilka lat temu wspomniał pan na antenie, że nie rozbiera choinki do maja w związku ze swoimi urodzinami bądź imieninami. Tego akurat nie pamiętam. No to... Czy w tym roku tradycji też stało się radość? Nie, tylko raz byłem takim zuchem, potem już troszkę sporządniałem. Proszę pana, wie pan, jakie legendy na temat pana choinki krążą? 27 minut po godzinie 16. Wszystkiego dobrego. Wieczerza, proszę państwa, wigilijna, to dziś oczywiście barszcz czerwony z uszkami, karp, śledzie, pierogi. Ale przecież takie menu to wytwór XX wieku. Co jadano 100 lat temu? Czy kisiel owsiany cieszyłby nasze podniebienia dziś? No i czy chętnie skosztowalibyśmy na przykład karpia na czarno? Co ty nie powiesz, to już stawiamy na stolik wszystko. Już trzeba wieczerze przygotowywać. Na stole zawsze było 12 potraw. Z tymi potrawami było bardzo różnie i te potrawy też były różne. Niektóre są zapomniane, jak na przykład kisiel owsiany. Małgorzata Jaszczuk z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Występował na wschodnich terenach Polski, to pewnego rodzaju relikt, jeszcze gdzieś do połowy XX wieku. Niektórzy starsi ludzie, którzy byli bardzo przywiązani do tej tradycji, ten kisiel sobie gotowali, no właśnie z mąki owsianej, z dodatkiem chleba żytniego. No można było dla polepszenia smaku dodać na przykład żurawiny albo też oleju konopnego, ale to nawet we wspomnieniach. Wiemy, że było to niedobre, więc nie dziwię się, że ta potrawa zanikła. Barszcz czerwony zmienił się? Barszcz był zawsze taką rodzimą zupą polską i już możemy go spotkać w pierwszej kucharskiej książce Compendium Ferculorum. To była książka Stanisława Czernieckiego, czyli kuchmistrza na dworze lubomirskich. Rekonstruktor kulinarny Adrian Ordakowski z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Proszę sobie wyobrazić, że barszcz tutaj iście królewski, bo to ma też w nazwie, był tak naprawdę na zakwasie żytnim, więc już to bardziej nas kieruje w stronę żuru. I z dodatkiem bardzo dużej ilości ryb. Możemy tam spotkać szczupaka, certę, łososia, świeże śledzie, jeszcze inne gatunki ryb. Oczywiście też wzmocniony cebulą oraz krupkami, czyli z odrobiną kaszy. Widać, że odbiega to od naszej dzisiejszej koncepcji barszczu. No i ta jaki talerz, to pozbieramy te chleby i pomału czałż się rychtować do tych wieczerzy. Skoro mamy już barszcz na stole, druga potrawa, która zawsze się pojawia, to są ryby. Tutaj mamy bardzo ciekawe źródło, księgę szafarską dworu Jana III. Widzimy tam mnogość ryb. Nie jest to tylko karp, nie są to tylko śledzie, ale mamy też szczupaki, mamy łososia. Ciekawostka, łososie dawniej pływały w Wiśle. One były smażone? Smażyły się ryby? Cofnijmy się do wieku XVII. Znajdziemy przepis na karpia na czarno. Otóż był to karp gotowany w powidłach z dodatkiem soku wiśniowego, doprawiony jeszcze winem, octem oraz przyprawami korzennymi, takimi jak imbir, cynamon i pieprz. No, Wigilia miała jednak charakter taki postny. Te wszystkie potrawy, które pojawiały się na tę Wigilię, były potrawami niemięsnymi. Uważało się, że powinno się pojawić wszystko to, co rosło w polu, w sadzie, w wodzie i w ogrodzie. Takie reprezentanty potraw też miały takie głębsze znaczenie, bo na przykład mak miał znaczenie też zaduszkowe, ponieważ mak łączono też ze światami, bo maku się łatwo usypie. Też grzyby, które też mają takie właściwości halucynogenne, więc jakby tutaj część tych potraw też miała takie znaczenie głębsze, nie tylko jakby to, że to były potrawy postne, bezmięsne, ale również miały takie znaczenie symboliczne związane z tym momentem zaduszkowym. Do garnków zajrzała Monika Suszek. Program trzeci do 18:00, audycja wigilijna. Panie Robercie, dobry wieczór, co dobrego? Panie Robercie, słyszymy się? Kotka, mam takie pytanie. Pieski, tak. Kotka, mam, o której godzinie będą ludzkim głosem przemawiały te pieski i ten kotka? O której godzinie mam? Dobrze, żeby mnie usnął, no. 17:14 albo 17:15, w zależności od regionu Polski. A gdzie pan mieszka? Między Grójcami a Białobrzegami tutaj jestem, w Siódemce niedaleko tutaj, tak. Wie pan, pewnie zna pan tą trasę. To tak naturalnie, to 17:14, panie Robercie, także pozdrawiam. Pozdrawiam, kłaniam się, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Panie Adam, jeszcze pan. Dobry wieczór, halo. 29 minut pozostało nam do 17:00. Tak kolęda, tak szara, jak twe oczy, jak chmury brzeg. Na podarek czeka wciąż, z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud. Zniknie pod nim lęk i żal. Zniknie serca ból i chłód. Lililaj. Zniknie serca ból i chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win. Żalów niech nie chowa nikt. Narodzony Boży Syn. Śnieg, choć będzie się starał, lecz stopnieje któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas bardzo wstyd. Lililaj, będzie za nas bardzo wstyd. W nas radość, gdy dzień zwykły nadejdzie już. Wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak kot mruczek, co wlazł na piec. Podarek czeka wciąż na odmianę ludzkich serc. Lililaj, na odmianę ludzkich serc. Bo kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok. To jest wiara naszych serc w miłowanie cały rok. Lililaj, w miłowanie cały rok. Wojciech Młynarski, dodzwonił się do nas pan Adam. Panie Adamie, dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór, kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Mm-hmm. Panie redaktorze, wędzenie ryb łososiowatych na zimno to dość skomplikowany proces. Oj, bardzo. To trwa kilka dni. Trzeba mieć rybę. Tak, kilka godzin tam jakieś ten drwa podrzucić, ale najważniejsze jest utrzymanie temperatury dymu na wylocie. Ona nie może przekroczyć 40 stopni, bo inaczej całe wędzenie, jak to się mówi, psu na budę. I w poprzednich latach byłem zmęczony, miałem te trzy dni jakie uczuwania, ale w tym roku młodzież zrobiła mi niespodziankę. Zainstalowali na wyjściu dymu z wędzarni czujnik temperatury i połączyli go z moim uchem. Ja sobie leżałem jak basza, prawda? Mhm. Jak tam cyk, cyk, to już i nie musiałem cały czas tam stać przy tej... Krótko mówiąc, podejrzewam panie Adamie, że udało się jak nigdy, prawda? Ale proszę pana, przed chwilą kosztowałem, nie? Bo zanim, ja mam taką zasadę, że ryby po wędzeniu tego samego dnia nie daje na stół. Mhm. Daje dopiero dzień później, żeby troszkę nawet dwa. Odpoczęły, tak? Tak, i one mają wtedy inny smak, prawda? Bo te paskudztwa takie odejdą, nie? Mhm. Które są w dymie. Tak przy okazji, panie Adamie, by daleko ma pan do okna? Do okna? Przecież pana, siedzę przy oknie. No i coś pan tam widzi szczególnego? Proszę pana, no musiałbym odsłonić te zasłony. No to proszę odsłonić łaskawie. To łaskawie odsłonię. No i? No i no i widzę już gwiazdy na niebie. Poważnie? No poważnie, no. A ta jedna najważniejsza też świeci? Już, no nie wiem, czy ona najważniejsza, ale taka trochę migająca. Panie Adamie, wszystkiego dobrego, dziękuję. To ja panu dziękuję i dziękuję słuchaczom, że byli uprzejmi i mnie słuchali. Obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszamy, gdy zamilknie zamków szczęk. Słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam razem. żyć obok zła, naucz mu się wreszcie żyć obok siebie. Zbigniew Włodecki. Pani Anno, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Szanowni państwo, chciałam się państwu pochwalić, że znam smak kisielu z owsa. Mhm. Jeszcze sama go kiedyś przygotowywałam. I chciałam potwierdzić, że pani, która się wypowiadała, miała rację. Jest to bardzo ohydne. Zabrzmiało zachęcająco, naprawdę. Wszyscy teraz się rzucą i w pierwszy dzień świąt właśnie będą przygotowywać to danie. Pozdrawiam pani Anno, wszystkiego dobrego. 18 Dzień. Minut do 18. Program trzeci, a ja mam dla państwa życzenia. Góralskie życzenia ze Szczyrku. Mateusz Kurowski. Na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie, byście byli zdrowi, weseli, jako w niebie anieli cały rok, żeby wam się darzyło w łoborze, w kłomorze, wszędzie, daj Panie Boże. Kozdym kątku po dzieciątku, a za piecem troje, na to winsowanie moje. Byście byli zdrowi, weseli, jako w niebie anieli cały rok. Byście mieli pełne łobory, stodoły, pełne pudła, co by gospodyni przy piecu nie schudła. Żeby wam się darzyło w łoborze, w kłomorze, wszędzie, daj Panie Boże. Co byście mieli tela wołków, co płocie kołków, tela cielicek, co w lesie jedlicek. Byście mało zasiali, a dużo zebrali, żeby na ziorenkach cały chleb się spierał, a w głodzie po świecie nikt nie poniewierał. Tego wam życzymy, na to przychodzimy i kolędę swoją do was przynosimy, a winsuję, winsuję, winsować nie przestanę, póki cegło dobrego nie dostanę. Tak to Boże dej, tak to Boże dej, tak to Boże dej. Kłani życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia od kapeli górowskiej ze Szczyrku dla słuchaczy Trójki. He, he, hej! Bardzo dziękujemy. Dla niektórych w Szczyrku te święta będą smutne, aby ten czas przyniósł po prostu ukojenie. Oj maluśki, maluśki, maluśki, jako rękawiczka, albo litość jako kawałeczek smyczka. Czy nie lepiej by tobie siedzieć było w niebie? Wszak twój tatuś kochany, kochany, nie wygania ciebie. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Tam ci zawsze służyły, służyły prześliczne anioły, a tu leżysz sam jeden, sam jeden. Goły. Czy nie lepiej by tobie siedzieć było w niebie? Wszak twój tatuś kochany, kochany, nie wyganiał ciebie. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu. Ciao, Kaja. 14 minut pozostało nam do 17. Dodzwonił się do nas pan Dominik. Witam pana, kłaniam się, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór panu. Chciałem pozdrowić wszystkie osoby, które i podziękować tym osobom, które dzisiaj pracują. Dbają między innymi o nasze bezpieczeństwo. Sam dzisiaj w tej chwili wracam z pracy, także też chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Skarbowego Warszawa BMOWO za to, że ze mną pracowali i spędzili ten czas razem w ten bardzo szczególny dzień. Pozdrawiamy, bardzo dziękuję. Z życzeniami zapewne. Także pan Wojciech, panie Wojciechu, halo. Halo. Słyszymy się. Dobry wieczór, kłaniam się. Te dwie panie, które wypowiadały się, przepraszam, ale mam lekką chrypę. Te dwie panie, które wypowiadały się na temat tego kisielu owsianego, aha, narobiły mi takiego smaka, że jadę w tej chwili z córką na Wigilię do mamy. Mhm. Mamy jeszcze pół godziny dojazdu i nie mogę się doczekać właśnie smaku tego kisielu. Jest to tak pyszna potrawa, z tym, że jest to specyficzny smak, rzeczywiście. I to tak jak z oliwkami. Ktoś lubi oliwki, a ktoś ich nienawidzi. No tak. Zdania i w tym wypadku, jak słyszę, są podzielone. Pozdrawiam, panie Wojciechu. 13 minut do godziny 17. Tak czułem, że wróci. O! Pan święty Mikołaj. Poznałeś mnie? Tak, po butach, kroksy na futrze. A z czego te buty? Zostaw to z makulatury, przerobione. Sztuczne znaczy? No jak najbardziej, ja dbam o środowisko. A jakie w takim razie prezenty rozdaje Mikołaj w tym roku? Wyłącznie ekologiczne. A gdzie te prezenty? Bo ja przyznam, widzę puste tu wory. Oj, nie pusty, pełny. Czego pełny? Powietrza zdrowego. Znaczy w worku nie ma prezentów, tylko powietrze, tak? No tak, no przecież mówię, że jestem Mikołajem ekologicznym. Nałapałem świeżego powietrza w zdrowych okolicach. To są jeszcze takie gdzie? A choćby w starych piwnicach przedwojennych kamienic. No i każdemu daje sztacha, to na to zasłużył. Byłeś rzeczny? Puszczałeś pieszych na pasach? I na suwak wpuszczałem. A? No, ja muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawy, oryginalny pomysł z tym powietrzem w worku. No pewnie, no spojrzyj, co się dzieje z naszą planetą. Nie otwieraj okna, bo smog wleci. Spojrzyj wyobraźnią. Mhm. No, widzisz? Nie. Nie, a bo smog zasłania. Lepiej weź taka z worka. No, wiesz, ciągnij. No, jak? Jest ulga. Jest. A mogę jeszcze... Nie, wystarczy. Są jeszcze inni. Młodzi to nawet nie wiedzą, jak pachnie zdrowe powietrze. Dziel się, to taki wyjątkowy czas w roku. No, czekaj, zakręcę wyloty. Może jeszcze wpadnę. Na sztacha? Nie, pogadać. A. Jak zły szeląg wróci po godzinie 17, program trzeci Polskiego Radia. Ciemno w tej nocy betlejemskiej było, kiedy się dziecię Boże narodziło. W jakiej pościeli my tę noc przespali, żeśmy Bożego Syna nie witali. Spalimy w smutku jako i dziś śpimy i betlejemskie gwiazdy nie widzimy. Jedną noc w roku błyśnie nam na niebie, kiedy idziemy z opłatkiem do siebie. Jedną noc w roku nie pali ogień i plus ostatni ciała ubogie. Jedną noc w roku mieć nie zabija, pomór tony nasze omija. Ciemno w tej nocy betlejemskiej było, kiedy się dziecię Boże narodziło. W jakiej pościeli my tę noc przespali, żeśmy Bożego Syna nie witali. To Skaldowie. Tymczasem pan Wojciech. Panie Wojciechu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym przedstawić nasz zestaw na Wigilię, co będziemy jeść, robić i co będziemy reprezentować. Na Wigilię będziemy mieli barszcz z uszkami, będą również śledzie w oleju, będą kluski z makiem, tak zwane łazanki. Robiliśmy już pierniki. I mamy kompot suszy, za którą nie przepadam za bardzo. No ale i tak bardzo pięknie pan to i zamaszyście przedstawił, także podejrzewam, że też zamaszyście będzie pan pałaszował. Tak. Pozdrawiam panie Wojciechu, wszystkiego dobrego. Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Halo, dobry wieczór. Witam, pozdrawiam wszystkich, życzę wszystkiego najlepszego z okazji świąt, oczywiście słuchaczom i pracownikom Trójki. Ja chciałbym wspomnieć tylko o takiej potrawie, o której tutaj jeszcze dzisiaj nie słyszałem. Ślerzyki. Kto zna ślerzyki, kto wie co to jest? Przypuszczam, że mój poprzednik mówiąc o kluskach z makiem mówił o czymś podobnym albo takim samym. I moja rodzina pochodzi z Wileńszczyzny, spod Trok i prawdopodobnie tylko ludzie stamtąd znają ślerzyki, wiedzą co to jest. Bardzo bym chciał, żeby ktoś mi jeszcze zdradził przepis, jak to naprawdę zrobić, dlatego że ja już mam prawie 70 lat, moja mama niestety prawie 30 lat nie żyje i od tej pory ślerzyków nie jadłem. Może się doczekamy, panie Krzysztofie. Oby. Dziś specjalny, wyjątkowy wieczór, by wszystko może się zdarzyć. 6 minut niebawem do godziny 17. Nasze życie połamane, moja kolęda będzie gorzka, jak codzienności naszej smak. Jak my w tym wszystkim pogubiona, po ludzku jutrem przestraszona, moja kolęda niepokorna, której do szczęścia tyle brak. Czuję się niczym wannie karp, coś mocno tak uwiera duszę, a tutaj święta i anioły mrugają do mnie spod jemioły, więc uśmiechając się przez łzy, panią nadzieję proszę, by zeszła bez niej dzisiaj śpiewać. Bez niej kolęda będzie smutna, jak nasze życie połamane. Bez niej kolęda będzie gorzka, jak codzienności naszej smak. Jak my w tym wszystkim pogubione, jutrem przestraszona, moja kolęda niepokorna, której do szczęścia tyle brak.